دوران چیلنج کے دوران، نوفیب چیلنج کے دوران کے لیے کچھ تجاویزات ہیں، کچھ حفاظتی تدابیر ہیں، وہ غور سے سنیں۔ دوران چیلنج نظروں کی مکمل حفاظت اور سوچ ہمیشہ پاک رکھیں اور تنہائی سے بچیں۔ جب کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو دماغ سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو ریلیکس کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آپ پی ایم او کرتے ہیں تو آپ کے دماغ سے ہیوی مقدار میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے، یہ خوشی کے ہارمونز ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کو بغیر محنت کیے اس کام سے اتنے مقدار میں ڈوپامین مل جاتا ہے کہ آپ کو کسی اور کام میں دل نہیں لگتا۔ آپ نے اچھے کام کر کے نماز، ذکر، اذکار، تہجد، مارننگ واک، ایکسرسائز، اچھے دوستوں میں رہیں، فیملی کو وقت دیں، دوسروں کے کام آ کر اچھا کھانا کھا کر ڈوپامین حاصل کریں، اپنے گول اچیو کر کے، اپنی پرسنلٹی پر دھیان دے کر، اپنے مستقبل کے لیے محنت کر کے۔ وقتی طور پر آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا ان کاموں کو کرنے سے جتنا آنا چاہیے، کیونکہ پی ایم او کے آگے ان کاموں سے ملنے والا ڈوپامین کم ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ چیلنج کمپلیٹ کر لیں گے، فلیٹ لائن سے نکل لیں گے، تو آپ کا دماغ ریبوٹ ہو جائے گا، آپ کو حقیقی کاموں، حقیقی زندگی سے خوشیاں، سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ شیطان کی برائیوں سے بچیں، وہ آپ سے ڈائریکٹ ریلیپس نہیں کروائے گا، وہ آپ کا چیلنج توڑنے کے لیے اسٹیپ ٹو اسٹیپ کام کرے گا، کیونکہ شیطان انسان کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جانتا ہے۔ اتنے لوگوں کو گمراہ کر کے اس کا ایکسپیرئنس ہماری سوچ سے زیادہ ہے، وہ آپ کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ریلیپس کی طرف لے کر جائے گا۔ القرآن: زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، بے شک بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ قریب بھی نہیں بھٹکنا، ذہن نشین کر لیں چیلنج کے دوران کیسے زنا کے قریب بھی بھٹکنا، کسی زنا کے قریب بھی مت بھٹکنا، اور رات کو سوتے وقت یا دن کو المالک القدوس السلام کا ورد کیا کریں، اس سے شرمگاہ کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ نوفیب کے ریلیٹڈ یوٹیوب پر بھی ویڈیوز دیکھا کریں، جتنا علم بڑھے گا اتنا اس لت سے نکلنا آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس جنگ میں، اس نفس کے خلاف، نفسانی خواہشات کے خلاف جنگ میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی اس لت میں مبتلا ہے وہ ہمت کرے، وہ ان نفسانی خواہشات کو ہرا سکتا ہے اور وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔